Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli chcesz już narodzić w cieniu wojennych zgliszcz, to lepiej zaraz po narodzeniu rzuć go na krzyż. Kolęda warszawska. Oczywiście Zbigniew Preisner, a utwór zaśpiewała Justyna Szafran. Jeden z tych utworów, który no, dla mnie musi się pojawić w okresie świąt Bożego Narodzenia. Ja w każdym razie często wracam do tego przejmującego utworu, ale generalnie muzyka Zbigniewa Preisnera pasuje dzisiaj nam. Tak, pasuje, po prostu. I jest taki jeden utwór, który zawsze, co roku pojawia się. Pewnie gdyby teraz tutaj siedział przed mikrofonem Piotr Baron, to właśnie po ten utwór by sięgnął. Zbigniew Preisner, jeszcze raz. Thank you. nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz. Jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu. Drży powietrze, że odeszli po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz. W jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas te miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Kolenda dla nieobecnych i Zbigniew Preisner. Wiem, że dzisiaj taki dzień, że raczej nie zerkamy na zegarek, no ale donoszę, że jest 12 minut po godzinie 19. To jest cały czas wigilijny przegląd myśli i cały czas są z Państwem Michał Jakubik i Michał Kirmuć. Teraz przejdziemy do zespołu, który od lat na święta przygotowuje jakąś taką niespodziankę. Zazwyczaj są to utwory dobrze znane, ale w nowych aranżacjach. No i pomyślałem sobie, że dzisiaj z tych utworów, które przygotowali przez lata, wybiorę chyba taki najbardziej sentymentalny, nastrojowy, bo tak nam dzisiaj pasuje. Have Yourself a Merry Little Christmas i grupa Marillion. Have yourself a merry little Christmas. May your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. For here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Until then, we'll try to muddle through Christmas, everybody. Thank you for another year. Stay safe now. And if you're driving home tonight, wear tinsel. Steve Hogarth. i grupa Marillion, oczywiście. Have Yourself a Merry Little Christmas. To na teraz od grupy Marillion, a no właśnie, dwa dni temu dokładnie w Trójce obchodziliśmy dzień z Grzegorzem Ciechowskim. Wtedy pojawiło się mnóstwo muzyki z przeszłości, no bo to taka trudna i smutna rocznica, 20 lat odkąd nie ma z nami tego artysty. Pomyślałem sobie, że dzisiaj w audycji wigilijny Przegląd Myśli również znajdzie się trochę miejsca na muzykę tego artysty. To będzie fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Stan Strachu. Utwór Wigilia to święto rodzinne. Obywatel GC. Bardzo proszę. Cześć, Jasiu. Kto cię tu wpuścił? O, to tak mieszkasz. Jasiu. Co? Nie przełamiesz się? Za późno, bracie. Wigilia skończona. Chcieliśmy zaprosić cię, Sadzik. Co u siebie? Wigilia to jednak święto rodzinne. Ja nie mam rodziny. Mam brata w wojsku. No i właśnie przyjechał na przepustkę. Posiedzę chwilę, co? No wiesz, musimy odczekać ze 2-3 tygodnie, aż się to wszystko uspokoi. Wtedy... Ale co, jak się uspokoi? Nie martw się, Jasiu. Będziesz miał ten paszport. Coś do pana, mordy. Pan Małecki? Zaraz, o co chodzi? Mamy nakaz zatrzymania, proszę nam nie utrudniać, panie mężu. Ale zaraz, zaraz, panowie, czyście powariowani w Wigilię? Panowie, ja mogę poręczyć. Przyjdzie się po świętach i wszystko się wyjaśni. No bądźcie ludźmi do cholery. Jesteśmy, panie majorze, a ten pan pójdzie z nami. Zostaw to! Jasiu, wszystko się wyjaśni. Spokojnie, Jasiu. Święta spędzasz z nami. Szybciej. Pan go z tego wyciągnie, w mordę. On nie ma z nim nic wspólnego. Ja ich wszystkich znam, w mordę. Wigilia. To święto rodzinne. Fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Stan strachu. No i taka trochę dźwiękowa pamiątka, można by powiedzieć. No, wspomnienie tych nie za fajnych czasów w historii naszego kraju, bo film Stan strachu oczywiście opowiada o momencie wprowadzenia stanu wojennego w PRL-u. Dobrze, był obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski solo, to teraz razem z Republiką. Betlejem jest wszędzie. To tu, kiedy pada śnieg, ciepłą kołdrą jest. To tu, sary cicho mkną, reniferów sto. To tu prawie każdy sen pod choinką spełnia się, czy chcesz, czy nie. Tak dziś w naszym domu jest. Tarp zajął naszą wannę, ma na imię Jan. To my dokarmimy, nie on nas sobą. A tam śnieg pada po to, by boso stąpać w nim do krwi. Tam nagi Jezus rodzi się i nikt nie wie, że Betlejem nie jest nazwą dla oddalonych miast. Nie, nie, Betlejem wszędzie wokół nas. Pijani kolędnicy gubią szopki swe. Po otwarty pysk osiołka pada śnieg. A Betlejem, Betlejem może być wszędzie. Jezusów pełno dookoła, dzieciaki nagie wciąż sy. Żłobka pasterzy wciąż nie ma, by przybierzeli. A w sercach naszych anielich czy króli nie ma się gdzie spotkać. Szopki ste. Przy wigilijnym stole nie ma miejsc. A Betlejem, Betlejem może być wszędzie. Jezusów pełno dookoła, dzieciaki nagie wciąż syk. Żłobka na pasterzy wciąż nie ma, by przywierzeli. A w sercach naszych anielich trzech króli nie ma się gdzie. Betlejem, Betlejem może być wszędzie. Jezusów pełno dookoła, dzieciaki nagie wciąż znać. Żłobka na pasterzy to źle ma być wierzeli. A w sercach naszych anielich czy króli nie ma się gdzie spotkać. Betlejem, pada śnieg. Betlejem jest wszędzie i Republika. Na zegarze trójkowym jest 25 minut po godzinie 19. Pozwolicie Państwo, że pozwolę sobie na małą prywatę w tym momencie. Spędzenie Wigilii z Państwem jest oczywiście dużym przywilejem, no ale bywa tak, że niestety przez to nie mogłem dzisiaj spędzić czasu z własną córką, dlatego Aga, wszystkiego najlepszego dla Ciebie na te święta. Mam nadzieję, że wszystkie Twoje plany się spełnią. No, a skoro już tę prywatę mam za sobą, to teraz zespół jakże dla mnie ważny. Są takie piosenki tego zespołu, które no, święta pasują idealnie, są to utwory świąteczne, ale jest taki jeden, który właściwie nie jest utworem świątecznym, a jednak jakoś tak jak bumerang właśnie 24 grudnia zawsze powraca na antenę programu trzeciego. You Take My Breath Away i grupa Queen. Away. tortured my love, stolen my heart, changed my life. Every time you make a move, you destroy my mind, and the way you touch, I lose control and shiver deep inside. Take my breath away. You can reduce me to tears with a single sigh. Please don't cry. Every breath that you take, any sound that you make, is a whisper. I could give up all my life for just one kiss. I would surely die if you dismiss me from your love. You take my breath away. So please don't go. My breath away. Take My Breath Away i grupa Queen. To był album A Day at the Races. Wspominałem o tym, że grupa Queen ma w repertuarze utwory świąteczne. Jeden pojawił się w 1984 roku, wtedy na żadnej płycie, po prostu na singlu. Ale teraz chciałbym jeszcze sięgnąć po utwór, który pojawił się na tej ostatniej, pośmiertnej płycie grupy Queen, Made in Heaven. I tak się składa, że jeśli mnie pamięć nie myli, to jest w ogóle ostatnia kompozycja, jaką dla zespołu skomponował Freddie Mercury. A Winter's Tale. It's winter fall, red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over, swans are floating by. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing of a feeling? Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, whoa, whoa, whoa. A co z tym drugim utworem świątecznym? Thank God It's Christmas. No cóż, jutro też się usłyszymy. Po godzinie 20 będzie świąteczny przegląd myśli, więc tam sobie posłuchamy tych utworów, których dzisiaj nam zabraknie. No i też pewnie będą to utwory już mniej tak nastrojowe jak dzisiaj. A teraz przenosimy się na Śląsk, bo przed nami śląska kolęda i Józef Skrzek. Kolęda, dzieciątko z węgla, bo tutaj to szczere złoto. Śląska kolęda w domach załęża mistrzowca i nad Lidotą. Ci o szarych świętach, o zimie zawsze czarno-białej. Tu tylu ludzi mnie pamięta, jak na pasterce w chórze stałem. W starych osiedlach starzy ludzie i stare nazwy, stare sprzęty. cięższy. Śląska kolęda, dzieciątko z węgla, bo tutaj to szczere złoto. Śląska kolęda w domach Załęża, Giszczowca i nad Libodą. Opowiedzi o szarych świętach, o zimie zawsze czarno. Wysypany popiół, a w domu serca czysty diament. Okna czyściutkie jak opłatek, nic się nie boją brudnej zimy. Na szybach twarze naszych matek, a w każdym oknie krzyż futryny. Złoto. Śląska kolęda w domach Załęża, Giszczowca i nad Ligodą. Śląska kolęda, uśmiech na gębach, co w sercach sople rozpuści. Śląska kolęda, ta gałębia zlatuje w Boży lufci. Śląska kolęda i Józef Skrzek. A my pozostaniemy chwilkę jeszcze przy polskich artystach. Ten zespół wprawdzie już nie istnieje, ale niedawno dostaliśmy w ręce nową edycję ich debiutanckiej płyty, bardzo pięknie poszerzoną, także nagraną o nagranie nowej wersji utworu Sanktuarium. No i myślę, że już część z Państwa wie, jaki zespół mam na myśli, a jest to zespół Quidam. On również w swoim repertuarze miał coś zimowo-świątecznego. Zimowe atelier. Kiedy świat jak albinos biały jest i wyzwala się sobie szarości, aniołowie z nieba telegramy ślą. Magia świąt wypełnia się. Zima ma swój cel, to jasne, chociaż zaspyna mnie w smak. Dzwoni sanna w słońca blasku, szczypie mrozem halny tak. Śnieg powitał nas, cudny dzień, raz do roku taki czas, zimowe atelier. Dziadek mróz sztalugę rozbił w naszym oknie, tak jak od lat. Serca ludzi biją mocniej, jednoczą się. Świąteczny czas. Zima ma swój cel, to jasne, chociaż zaspy na mnie w smak. Dzwoni sanna w słońca blasku, żywie mrozem halny Tatr. Śnieg powitał nas, cudny dzień, raz do roku taki czas. Zimowe atelier, śnieg powitał nas, cudny dzień, raz do roku. Zimowe atelier i grupa Quidam. W programie trzecim Polskiego Radia. Oczywiście w audycji wigilijny Przegląd Myśli, w której tej audycji no, nie byłbym sobą, gdybym nie sięgnął także po coś z repertuaru Stinga. On również jest takim artystą, który daje nam duże pole do wyboru, bo i była przecież zimowa płyta, były też pojedyncze świąteczne utwory i dzisiaj postanowiłem, że to spotkanie ze Stingiem zaczniemy od chyba tego pierwszego świątecznego utworu, jaki opublikował, czyli Gabriel's Message. The angel Gabriel from heaven came, his wings as drifted snow, his eyes as flame. Message i Sting. To był początek lat 80., początek jego solowej kariery, bo ten utwór pojawił się na stronie B singla Russians, singla promującego jego debiutancki solowy album. Jeszcze jeden utwór od Stinga, proszę bardzo, tym razem może nie do końca świąteczny, ale jakże pięknie nam tutaj dzisiaj pasujący. The Pirate's Bride. Sometimes in the light at the edge of the world, the ghost of a ship with his taxi afloat. And night after night she would stand on the shore and dream of the love that she knew before. The tide rose out, the tide rose in, without a thought for the ways of men. And he set sail for the western main to rob the ships of the Queen of Spain. And she would be his pirate's bride. She gave him the pistol and the sword at her side. The tide rose out, the tide rose in, without a care for the ways of. I'd give three ships of Spanish gold to see my love again. Four fathom five my true love lies. No fine wooden casket, no gold in his eyes. Where is the glory? Where is where is the joy for this pirate's bride? The tide rolls out, the tide rolls in, without a care for the ways of men. At the edge of the world, he'll wait for his ship with his tax-sailed fur. And day after day he'll stand on the shore and dream of the life that we knew before. The tide rolls out, the tide rolls in, without a care for the ways of men. I'd give three ships of Spanish gold to see my love again. Thank you. The Pirate's Bride. Utwór odświeżony w tej orkiestrowej, pięknej wersji. Sting. Do godziny 20 pozostało niespełna 7 minut, a ja mam jeszcze jedne zaległe życzenia. Tato, Maciek, Tomek, Marzena, Ala, Jarek. Mam nadzieję, że za rok spędzimy Wigilię razem. A na razie zdrówka przede wszystkim dla was wszystkich. A teraz kolęda rozterek i budka suflera. Ostatni nikt nie przechodzi w stronę spokojnych mórz. Róża, śnieżny żaglowiec, a jeden maszt to jest wiara, a drugi to nadzieja. Zostałem na nabrzeżu, mnie na pokładzie nie ma. Prostą melodię próbuję mróz na szybach, za koronkową mgłą misterium się rozgrywa. A tutaj na rozdrożu samotność wciąż szaleje i nijak stąd do wiary, i nijak do nadziei. O ty złego snu, nogi skuwa lód, zapraszali w szat, uśmiechnąć się, wyciągnąć dłoń, wejść. Żądał ktoś sobie tobą, mówiąc tylko ty, ty i twój rozum. I dryfujesz tak, człowiek bezludny. Ulica kręta w dół i łuna ponad kościołem. Dotyk ci mnie znajomy, coś jak dziecięcy pokój. Jedna do niego to dobroć, druga do niego to spokój. Musi być stół i dobre oczy nad stołem. Ulica kręta w dół i łuna nad kościołem. Coś tam ten dół dostrzega, Oh,